أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. صدق الله العظيم. سورة يوسف دولسما سفارة وم نمبر آيات. دا سورة يوسف پد آیاتونو کې د يوسف علیه السلام قصه صرف یو قصه مه ګڼه، بلکې پدې کې د سوال کولو والا او د تحقیق کولو والا د پاره د الله د قدرت کامله لوی لوی نشانات او هدایات دي. یهودیانو د پیغمبر علیہ السلام د امتحان د پارا د دې قصې تپوس پوښتنه کړې ده. مکه معظمې کافرانو ته چل اوښو چې تاسو د پیغمبر علیہ السلام نه تپوس وکړئ. پیغمبر علیہ السلام په مکه مکرمه کې وو. د مدینې منورې یهودیانو ازمائش لپاره دا سوال په یو مبهم انداز کې کړی چې که ته واقعي پیغمبر یې، نو دا راته ووایه چې کوم یو پیغمبر و چې د هغه زوی د شام نه مصر ته بوتلی شو او د هغه په غم کې جلل جلل او د سترګو نظر یې ختم شو، دا کوم پیغمبر و؟ یا بنی اسرائیل د شام نه مصر ته څنګه راغلي دي؟ د دې واقعې یهودیانو انتخاب ځکه کړو چې د دې قصې په مکه کې شهرت نه و، او نه په مکه کې د دې قصې نه څوک واقف و، او دغه وخت کې په مکه کې اهل کتاب هم نه و چې د هغوی نه د تورات او د انجیل دا قصه څوک واوري. په جواب کې الله پاک سورة یوسف مکمل نازل کړ او د یعقوب علیه السلام او د یوسف علیه السلام تفصیلي قصه پکې ذکر شوه. دومره تفصیل چې په تورات او په انجیل کې دومره تفصیل مخکې نه دی راغلی. دا د پیغمبر علیه السلام یو واضحه معجزه وه. د دې آیت دا مطلب هم کیدی شي چې د یهودو د سوال نه نظر قطع کړي، نو خپله هم په دې واقعه کې د الله د قدرت نشانات شته تحقیق کولو والا د پاره پکې لوی لوی هدایات او مسائل موجود دي. ګوره کوم ماشوم چې رونو پکی کې غرزولې وي، یوسف علیه السلام ماشوم رونو کوي ته غرزولې وي، د الله په قدرت باندې هغه د کوم ځای نه کوم ځای ته ورسېده. رونو پکی کې غرزو، الله تخت تخیجولې بادشاه یې کړ. سرنگ اللہ دا دو حفاظت اوکا او بلتا کہ دا عبرت او نصیت امشتا کہ دا اللہ خاص بندیان اللہ سنگ پاغوی باندے دا خپل تابدارے رنگ خیجو لے یوسف علیہ السلام نوجوان دا عشرت سامان مہیا شوی لے او یو زنانا چی دا اوچت خاندان دا پخپل مطالبت نکی یوسف علیہ السلام سنگ زان بچ کرے لے دا دا اللہ فضل لے دے دا سے بندل اللہ پا مخالفینو باندے قدر و عزت و غلب ورکن او مخالفین طول راضی پخپو کے و تپریوزی را طول دا عبرت و دا نصیت واقعات او دا اللہ دا قدرت نشانات کی یعقوب علیہ السلام دو و دون کری دا یوی دی بینا لس زامن دی او دا بلی دی بینا دو زامن دی را طول دول زامن شو او دا یعقوب علیہ السلام ہر یو بچے صاحب اولاد لوے لوے خاندانونا داوین جوشی یعقوب علیہ السلام جو امنم دے اسرائیل دا اللہ بندہ و پدے وجہ دا یعقوب علیہ السلام دے بچوں نم شو بنی اسرائیل دا یوسف علیہ السلام دا خپل مور نم راحیل لے او دا میرنے مور چغے ترورم دا لیان میرے دویم آیات کے دا یوسف علیہ السلام قصہ شروع کی گی کہ دا یوسف علیہ السلام رونو پلار کا قتل کہ بابا یوسف علیہ السلام تا دیر پمین باندی گوری او من لا اغم را اہمیت نرا کی تداغی پذر کی یو حسد پیدا شد دا هم ممکن را چه پس طریقه باندی دا یوسف علیہ السلام رونو تا دا یوسف علیہ السلام خوب معلوم شده دی اگوی دا محسوس کلا چه یوسف علیہ السلام تا با اللہ پاک سو دیر لوی شان ورکی و دی وجنا حسد پیدا شو خلو کی خبر اتره اکللی کہ بابا جی زمن پا نسبت باندے یوسف او داغا سکر اور بنیامین از دیدوار او سر دیر محبت کی حال داری چا من لس نوجوانانی خط اخلاق او دا کور بار طول کارون زمن پسر دی من سے قوت تی او دا دوا ناشمان بیتا قطع دا خود کار نری او بی سر محبت کول او من سر نکول دا خو انصاف نرے یا خو یوسف قتلول غواری او یا بچتا دا وطن نلرے رکول غواری کہ واپس رانش ونحن عصبہ عصبہ پا عربی جبا کے دا تینزون ترلسو کسانو پورے دے جماعت تویلیشی عصبہ من یو طاقت والا دلیو یو جماعتی او ان ابانا لفی ضلال مبین لدے ضلال لغوی معنی گمراہی دا خودے دے کتا معنی مراد ندا دینی گمراہی نا ذکر کتا خیال دے زامنو کرے یعقوب علیہ السلام کو یو ڈیر کل پیغمبر دے داغ پشان کی چدا خیال دا چارا شخوا کافر شی کہ پیغمبر تا دا گمراہ نسبت سوکی یا کافر وی نو دینی گمراہی دے دے کہ مراد نرا دا دولان مانا دا نرا چی گمراہ دے بل دا یوسف علیہ السلام رونا اغوی رسط بیاد اقصال جرم اعتراف کرده او بابا تے درخواست کرده چیزا من دا مغفرت دعا وکا من لدا اللہ نا بخن وغوارا او بابا وطوی دا بدلا بخن وغوارا ما نصرنگی بابا والا بخن وغواری که دوی دا دولال مانا گمراهی اغشتے وی خدا با کافرو او کافر دا پار دا بخن سوال میں پیدا کی نظر دولال مانا گمراهی اغوی پا ذہن کے بالکل نظر آگلی بلکہ خطا تینا مراد دا پلارم خطا کی ما شم سرمینہ کئی و ظلمو سرمینہ نکئی نو پا دے مینہ کولو کے دے خطا شوی رے پکاری چی من سر ریر مینہ اوکی من زوانان او تکرہ خلقی ورون بیا مشورہ کرے رہا یا خو یوسف قتلو الغواری یا یوسف علیہ السلام رونا ہوئی کہ بے قتلو الغواری او یا چکے او شار کوئی کہ غرزو الغواری یا دا از غیب مخین اخواشی بس دا بابا سوا جو تول بیا منتبشی او پاتشو دا گناہ خبرہ کہ قتلے کو یا کوئی کہ غرزو اول تیسا اخری گناہگار بچ تو بابا باسو کنا کہ تو بابا باسو بس بیا بم خدے و بخی و تکونو من بعده قوما صالحین رضی یو مطلب داشو کہ تو بابا باسو خدے بم مافی قوما صالحین برا نجوشی او یا دا مطلب کہ دا پلار دا توجہ مرکز امنگ بشوی او بیا برا پلارنم ما فی غوانو بس من بنی کان خلچو نو دا یوسف علیہ السلام رونا گنانگارو کافران نو گنانگارو او پیغمبرانم نو مسلمانانو گنانگار مسلمان او بیا رستو پلارم و تمافی کرده رورم و تمافی کرده اولیاء اللہ دی سم خلقو ودقا غلطی تی شو دا غیر توبہ استدار لیوسف علیہ السلام رونو دا خبر اتر اکلے مشوری اکلے فبیائی اوچی وسن ما که خامخای دا پلار دا نظر لاری کول غواری بس شال کوئی که بیو غوردو کوئی که با جندیوی چه تا مسافر با پلار ازی لاروی کوئی نبا اوبر او باشی دیبم پکی روزی او غوی پا خپل چه تا لاری بوزی من با پسی زنا دا تکلیف من نکو اغوی بیو بوزی او زارای دا چاوا که وزن ما کوئی که واچوا او قافلے والا برا شغیب بوزی دا مشر رور یهودا نمو بعض روایات کیچے دا روبیل نمی دا غد آ رہے وا کہ کوئی کی واچو ہے وزن اما دے آیات کی فی غیابت الجب دے نو غیابا اگر شیس سویلی شی کہ اگر پتاون کیوئی رضی وجی ندے قبر تم غیابہ وی یکل عملی پتی پک شی اور جبو دا سکویت ویلی شی تید آگے غال روان وی سمنی یلتقت ہو بعض سیارہ بعض قافلے والے بے کور تکنی یو بیشی یلتقت ہو لقطہ بچانا پلارا سا شیخ ارزی دلیوی او دیر تا پوس نکی نو دا سی شیستا لکتاوی او چا بی تا پوس او بی طلبا من دلی چا بی طلبا فقط سپسی و تلنی خو پلارا باند گئی او سا شیخ پرو تو راپور تا لکر بی تا لکتاوی نو بی طلبا یو سی ستا تا ملوشی پلاره چا نه پریوتی وي نو دې ته لوکته وي. نو که بېجانه شي وي نو دې ته لوکته وي، او که جاندار وي انسان وي وغیره نو بیا ورته لقیت وي. انسان ته لقیت هغه وخت کې وي چې ناپوه ورکوټې وي، ورکوټې وي نابالغه وي نو ده ته لقیت وي. نو د دې لفظ نه تفسیر قرطبي استدلال کوي چې یوسف علیه السلام یې کوي کې غورځو نو هغه وخت کې دی نابالغه و. او بل یعقوب علیه السلام وإذا ما شمل يريكم أسنى الشرمة خيدا نو نقري ودينا معلومي بي تبي ما شم نابالغة زكاة الشرمة تقولو يرفا نابالغة باندي. روايات كرازي تبي يوسف عليه السلام عمر دغ وقت وكالو دو وكالو ما شم لقطة يا لقيتة پلارا مونته شوی شی دغه کې علما لیکي چې اسلامي نظام وي نو د عام خلکو د جان او د مال به حفاظت وي، د لارو کوڅو صفایي وغیره یوازې د حکومت د محکمو ذمواري نه ده، بلکې هر بنده چې عاقل بالغ دی د لارو کوڅو ذمہ دار دی د صفائی. په لارو کوڅو کې به خپل څه سامانونه غورځوي نه چې لاره تنګه شي. د مسلمانانو په معاشره کې لارې کوڅې تنګول دا جرم دی چې په لاره کې به څه شی وغورځوي او بیا به په لاره تلونکو راتلونکو ته تکلیف وي. پیغمبر علیه السلام فرمایي وایي کوم بنده چې د مسلمانانو لار تنګه کړه د ده جهاد به هم نه قبلېږي، جهاد غوندې بهترین عمل نه قبلېږي. دارنګه په لاره باندې څه شی پروت وي چې نورو خلکو ته د هغې نه تکلیف وي، خطره وي، لکه په لاره غلې پرتې وي، شیشې پرتې وي، تېره تېره کاڼې پراتې وي، او په لاره کې څوک ځي هغوی ته تکلیف دی. نو دا ذمواري ده کمیټې والا یوازې نه ده، بلکې د هر مسلمان ذمواري ده چې دا لاره دې صفا شي. اوس دا صفۍ چې څوک کوي دې دپاره ډېر لوی اجر او ثواب دی. نو لارې تنګول، په لارو کې سامانونه اچول، په دې باندې چې دا کار چا وکړ هغه ګناهګار دی. لارې ګنده کول ګناه ده. نو په دغې اصول باندې که چا ته روک شوی مال په لاس ورغی نو د ده شرعي ذمواري صرف دا نه ده چې غلا به نه کوي، بلکې دا یې ذمواري ده چې دغه څیز به راواخلي، حفاظت سره به یې کېږدي او اعلان به کوي. نه خفته به د خلکو نه غواړي، که مالک یې پیدا شو علامې یې صحیح وویلې وله به یې ورکړي، او که د اعلان باوجود مالک پیدا نه شو او د دې موندونکي بنده خیال راغی چې بس اوسو مالک د دې تپوس نه کوي، نو که دی خپله غریب وي نو خپل استعمال کې به یې راولي، او که خپله مالدار دی نو بل غریب له به یې ورشي. لکه چې خدایي بینک چې سنبال کړو د مالک په نوم باندې چې د چا دی نو هغه ته به ثواب پوره شي. نو په اسلامي معاشره کې دا د امداد باهمي اصول دي، دا خدمت عامہ اصول لی ہر مسلمان بانی لی لقد كان في يوسف وإخوته فتحقيق سرا كان في يوسف وإخوته دا يوسف عليه السلام ودا غدرون فقسك آيات للسائلين دا الله دا قدرت نخري او دا پیغمبر عليه السلام دا نبوت نخري للسائلين دا سوال كونكو دا پارا لقد كان في يوسف وإخوته فتحقيق سرا دا يوسف عليه السلام ودا غدر نورون فقسك آيات للسائلين دا الله دا قدرت و زمن دا پیغمبر علیہ السلام دا نبوت نخیری للسائلین دا تپوس کا انکو دا پارا چسوک دا دے قصے تپوس کئی دا یوسف علیہ السلام ابتدائی حال کے گورے دیر بے کسا او بے بسا دا دے حالنا حکومت و سلطنت تسنگ اور رسید دا دا اللہ دا قدرت نشانات تھی پدے کی دا مسلمانان دا پارا عبرت سے اور قوت ایمانی پر حاصل ہوگی اور یہودیانو جنہ پیغمبر علیہ السلام آزمائش دا پارا دا دے قصے تفوز کرے دے دا ابوی دا پارا پکے دلیل دا نبوت کے جدا پیغمبر علیہ السلام پیغمبر دے اذا قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا اگر وفیات کا کہ اویل رنو دا یوسف علیہ السلام اذا قالوا ليوسف و اخوه کہ خامقا یوسف علیہ السلام او دا دخل رو بنیامین احب الى ابینا زمان بابا جی تا دیر محبوب نے و نحن عصبت او من یو دلیو قوت والا و نحن عصبت او من یو قوت والا دلیو بابا جی دے تو کم عمر سرا مینا کئی زی خدا خدمت جوگا نبی چرا بابا خدمت بوکی او من یو جماعتیو چخل قوت را کشتری ان ابانا لفی ضلال مبین بے شک زمن بابا جی لفی ضلال مبین سکارا پا خطائے کرے کلو غلطی کئی من زوانانی طاقت من لتوجہ نرا کرو ما شمانا تزوان او بیا وی بنیامین سره دونه مینه نشته خو یوسف سره ډېره مینه کوي نو په څه طریقه دې چې د مخې نه لرې کول غواړي اقتلو یوسفا یا خو یوسف علیه السلام قتل کې او اطرحوه ارضا یخل لکم وجه ابیکم یا لرې وغورځوې د لرا او اطرحوه وغورځوې د لرا ارضا په یو بل ملک کې یخل لکم وجه ابیکم کہ خالشی تاسوتا مخد اپلار خفل اپلار توجہ بتاسوتا شی وتکونو من بعده قوما صالحین وتکونو او شی بتاسو من بعده ددین رستو یوسف علیہ السلام دا قتل نرستو قوما صالحین نیکان قوم بشی یاد اپلار توجہ بدر تراشی حالت بمدرس شی یا با معافی را توکین قوما صالحین نیکان بشو قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف اویل یو ویون کی دبینا قدی لسرون کی یهودا یا روبین اویل قال قائل منهم اویل یو ویون کی دبینا لا تقتلوا یوسف یوسف علیہ السلام وجنما وَأَلْقُوهُ اُغْرْزَوِي دَلَرَ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ فَيَوْكُنْ نَامْ كِيكِ اُغْرْزَوِي يَلْتَقِتُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ خُورْتَ بِكِ دَلَرَ بَعْضِ قَافِلِ وَالَا سُوْكْ مُسَافَرْ بِخُورْتَ كِي اِن كُنْتُمْ فَائِلِينَ كَچَرِ خَامَ خَاتَ سُدَا كَارْ كَوْنْكِي كَدَ پْلَارْ مَخُوْسْ جَارَ وُنْكِي تَوَجْيُوْ سَانْ سَرَارَ وُنْكِي یا قتل کے یا یو گمنام کی کے اغردوے یلتقبہ بعض سیارتے او با کورتا بکی دلرا بعد سیارت بعد قافلے والا لا روی برا شی کورتا بکی ان کنونتم فائلین کچر ایتا تو داکار کونچے قالوا یا ابانا ما لک لا تأمننا علی یوسف مشورو شنا او بابا جی لرا لگ چل وال شورو لے پا منصوبہ با نکار کئی پلاب تا درخواست پیش کئی بابا جی تو لے پا من با لے اتمینان نکے اعتبار بابا نے نکے من خود یوسف رو نیو سپردی خود نیو زمان دیر وقت در غلصرم دے دیر خیر قوائی وصرکو ہمدردی وصرکو تو کتبی من سر پریک دے زنگل تلگلار شو سیر سیا حد سپارا چکر باو لگو ماشم دزلو بے خوشانشی خفی بازانی کی لو بے باو کی میوی با پیو خرو خو خیال بے ساتو حفاظت بے کو و تا پا من لے اعتبار والی نکے لگے را سر پریلے زنگل تے بول چکر باو لگو گورا من روزانہ زور آزو من دیا رازو بزاقہ پی بدن دین بوزو دیا براشی دے الفاظ انہ بیسے معلومی گی کہ دوی مخ کے ام بابا جی تا درخواست کرو صدا رو را سر اپریل چو زنگل تے بوزی و مخ کے بابا جی خبر انہو منلو نو دازل دیر تاکید سرا او اصرار سرا بابا جی لے اتمینان ورکی او کوشش کی انہ نیرا سر اپریل ما لکا لا تأمننا علی یوسف و انہا لہو لناسحون بابا جی ولی تفا من اعتماد نکے اعتبار نکے دی یوسف فبارکی و انہا لہو لناسحون من کھوڑے خیر خواہی دادا ارسل ہو معنا دے منگا سر پریگ دا غدن سبالا یرتعو لگی میوی بوکری سرن بوکی و یلعب اولو بی بوکی و انہا لہو لحافظون منگا دا حفاظت کو بابا جیو تسوی قال انی لیحزننی ان تذهبو بهی یو خوش دیگا مانا بودے نزا خفکیگم دا دتا لیدو مزلق دے چنوی ننولا میں خفکیگی یو دویم نمبر دا و اخاف ان یأتو لہو الزئبو یریگم شرمخان دے دن اخری و انتم عنہ غافلون تاسو بکی نا خبر ہے لک فکر کردے دے کہ بابا جیو تدا نوی لو بے خونا روا دی تاس زنگل تا لو بولا دے لو بے خونا روا دی دا وطن اول رونا دا سیر و سیاحت پازادے سر اخوراج کات دا لو بو توقو اجازت واری یعقوب علیہ السلام دا غینا منعنا فرمائی او ته وایي چې د ده چې تاسو سره زه نه پرېږدم نو یو وجه دا ده چې دې نه وینم نه خفه کېږم او بل را سره دا خاطره ده چې ته شرم شې ونه کړې نو دې نه معلومېږي چې سیر و سیاحت سیر و تفریح کیل کول جایز دي په جایز حدودو کې دننه جایز دي او مباح دي خو شرط پکے دارے کہ دا شرعی حدود نہ پکے تجاوز نہ کے ناجائز فعل پکے نہ راوڑے تے لو دے جائز دی تے میدان نو کے دا لو دے خلق کئی خدا سو تے کتلی دی تے دی جانے او باسی او دا سی جانگے واسی تے دی عورت پکے کال نو لو دے جائز دی خو عورت کار کے دا حرام بھی گناہ دا او بل دا چې د مانځه وخت راشي او دوی په لوبو باندې لګیا وي د مانځه وقفه نشته پکې د جمې منځه دی تماشګیرو نن لاړ او د دې لوبغاړو نن لاړ لوبغاړي هم ګناهګار او چې څوک یې تماشې ته ولاړ وي هم ګناهګار جمې منځ ته نن لاړ او موجوده وخت کې رننګ کومنټري نو ورکوټې ریډیو بعضی بندہ غوک پوری نیولی زان نیسا در توکری مانده پا ولالی نیتی تردی غوک تیری دوم نیولی ران این کومنٹریم او ریو منزم که امام پاسی نیتم تردی دا منز کئی که داران این کومنٹری اولی و پا دا سی حال که دا منز اونشو او دا لوب حرامی دی چیده تا دا منزم اواتا او هار چیتم پتشتا قاربان بیا شرطم شتا دا شرطنا حرام یعقوب علیہ السلام دا لوب و منع نده کرے پاغیه بد ندی ویلے نو دا شریعت پا حدود که دنن لوب جائز دی او چه دا شریعت دا حدود نبهر شن بیا حرام دی یعقوب علیہ السلام ولی ویل یریگم چه شرمخ بیدن اخری وی دا کنعان پا زنگل کی شرمخان دیر یو وجد آوان او زیم وجد آرا چه یعقوب علیہ السلام خوب لیدلی پا خوب کی بینی چه دا غرق یو دیره بانده پا اوچت دے یعقوب علیہ السلام ولار دے او دا غیر پا لمن کے ویخ کے پزمک باندے یوسف علیہ السلام نے ناگانا لس شرمخان راغلل پا خوب کے لس شرمخان راغلل او دا یوسف نگیر چا پیر شو حملہ کولے پی اغس کرل خو پا دا غیر لس شرمخانو کی یو شرمخ راغی آغا مدافعاتو کاغد اخلاص کر او بیا یوسف علیہ السلام پا لزمک چی پت شو دقا خوبی لیده میری دا دی خوب تعبیر دا سی رستو کارا شو که لس شرمخان دا لس روناری او پا یوسف علیہ السلام دا هر طرف نحمله کرینا او پا دی لسو که یو کس یهودا اگر بیا مدافعت کرینا او بیا پزمکا که پر شو که اغردو دا پزمکا که پر شو شو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی دا دے خوب پا وجہ باندے یعقوب علیہ السلام دا گنرے وا چہ دا لسرون ایسر مقام دی ان دا دین خطروا و مسلحتی فدے کیو گنا چہ زتی جن تاسو نکو جے ریگم والا دے مرکے دے وطو نوی دا یوسف علیہ السلام رون چہ دا خبر لورے للا نی بابا جیسو عجیبا غن دے خطر دے ویرا منگ لس کسانیو خیو قوت والا جماعت یو ولی من بمریو سچی سرمک بیران اخری من خوبا یز دخیم یو من دا سوشی جو من نبرور شرمک اخر یعقوب علیہ السلام خپل پیغمبری شان سرا دا اولاد پا مخ دا خبر اخکارا نکلت امتاسو نخاطر را دیکھارا نکلت وجدارا چه پا دیده پا چو دل شکنی کی گی او زیم خطر دارا که پلار دا چه وی نو درون خپل منز که با دشمنی جو رشی او که دی وقتی پریوی نو بل وقتی با یو بانو جو رشی و قتل بیشی نو بابا جی اجازت کئی چه بس پریدن یا دسرا زنگل تا بوزه سیل با کئی و ما سر واداو که چه دتا با هیچ قسم تکلیف نرشی اگر طولنا چه وعده واقشتا نو مشره رو چه روبیل دی یا ها یهودا دی خاغت خاص طور بانده سپارستن افرلا چه گواری ماشوم دی اوگی نشی تگی نشی بل سختی و تکلیف اتو نرسی گی او تو بیدیر خیال ساتی گواری زرده راولی ویرونو یوسف علیہ السلام دا پلار پا مخشی پا اوگا بانده سور که او نمبر پا نمبر روکیا رازه دا ما پوگا سورشا او بلو تیل روکیا رازه دا ما پوگا بانی سورشا روان کرده یعقوب علیہ السلام امور سرا سغی پوری روان شویده یو غطهون و آغی پوری یعقوب علیہ السلام او بچی طول روان چه بنیامین ما شمکور پاتیو او یو لزامن چکر لروان دغی ون سرا یعقوب علیہ السلام یوسف پلنون تا حوالک او دیت کورتا را روان شو شجرت الفراق دا جدائی ونرا دقا دے کہ بابا جی کورتا را روان شو زیب شو دخ دے پامان وچی دا بابا جی دا نظر پنا شو نیور اور یوسف علیہ السلام تو جبانے کی کینولے روان کرے کشا کشا پز مکوانے دا اور کوٹے خونے لالا ودرے گا کنے گوتے نمیونی سا زخو دا سرمن نمیش ارازہ را پاسو پاکار شو آنے یو تے نپڑکو ویستو بل تے نپڑکو ویستو وی لالا زخو دیرو اور کوٹے مو کوکی میں دونے طاقت نیشتا مندے دا پاسو آنے نشم لگرو رو دے کنے زخو در زم لپاسو خدا پاسے پلے نشم پرکتو باسی مندک مندک اگر سطوری سشو چھو زتا سجدیو کی اس قومی انوار سشو چھو زتا سجدیو کی کل یور اور لورشی کل برل اور لورشی لا لا لا لا یو لا لا کنی اس سلی تو پتی نشتا ہم دردی پتی نشتا یوم تے پرکو باسی بلن تے پرکو باسی تفسیر قرطبیوی دے لے نمالی نیگی تیرونتا یوسف علیہ السلام خوب پس طریقہ رسیدے لے یو لستوری انوار سکومی سیزے کی و راشکن اگر انوار سکومی در تسیزدو شی راشو سے ساگ انوار سکومی پکار شی اغسطوری دے پکار شی پجراش من دا نشی والی اوی تا پرق مباسی راکا جیدا شابا یوسف علیہ السلام معشوم جاری آخر یہودہ تے مخور وارو لالا تا خود اطول و مشری تا زمادے معشوم والی تاو گورا زمادے کمزورے تاو گورا دا بابا جی بودا والی تاو گورا دا غف حال رحمو کدا خود ایدہ پارا غفل وعدے یادے کے چتا زمان مخت بابا سر سنگا وعدے کولے چی دے با دیر خوش آلوی دے با میوی اخری میوی دے سر اخری دلتا ما سر سر سکرے دو مردن تاسو خبر وعدے اے رکلے پا ما شوم اچھے بابا نے فریاد شورو لے دا یہودا پزڑا کے رحم راغے اور انہوں توئی کے یوسف علیہ السلام توئی کے خفکے گا ماں جیسا جم دیم نے دویتا تا نور تکلیف نہیں شیدہ سولی اللہ پاک جدہ پزڑا کے رحم راغ وستو اور نور انہوں توئی کے بے گناہ ما شوم بے گورے وجنے بنا ابوی چوری مرے ازان سراؤڑے وے جدے بانا لو وجنو بے بے پام کرے بے گناہ ما شوم بے وجنے نا دا عظیم گناہ دا دا اللہ نو یرے گے اور دا سے بول کچھ دے با کور سے بوزو اور دنہ با کلکا واغا واغلو گورے بابا جی تا با عل نرے حیث شکایت با کور نکے اور دے با کور سے بوزو اگر تاوی رونو تاوی دے کور سے بوزو رونو اتو کتل خاص یانا تفو دیرو خیارے منستا پا مطلب کوئی گو بابا تا نمبر جوڑے اس دانو تا مخام اکیہ چیز دیر خسر اما دل دا مرگا بچتا نظان لے نمبر مجوڑا وار اور کہ مزاحمت کہنا گوارے من نحس وانانی ہر یو حقا کرتا تو یو کسی طرح نظان خلاص ہو دی نشو دا معشوم دی دی اسم شوی دی نشو کدا خبر کہنا تا وجنو ناغا پویشو چن نحس وانان دی اور چی پما یو یو گزارو کی نوس بنے قطرے قطرے کی خا خا زب دیدن بچکو منا پلار لے بوزو نکو وجنے ما زکا معشوم پاک لے گنانگار کو نیز دکھو سے گناہ نہ رکھرے دغت یو شار کوئی رے خامقا کے ضائع کرے دغ شار کی تو غرض زمان خبرو منے اور پدی کوئی کے جاخی دی ماران للمانان دی وچی کوئی تا دیو غرض نسکتا مار للم دیو خوری نمڑ بچی نو تخو بدا قتل دا گناہ نہ بچی ستا مقصد دائی چی دا بابا مخلوزگاری شید بس بابا مخاز تو جاری گی اور کوکی کے ماران لڑمانان دی اگنی بیو کھولی اور کہ رکوی دا ماران لڑمانان نا بچی چطے یو قافلے والے براجی سے کوئی نو براو باسی دے با بورتے پور اور خلی بس اگوی دے یو سی ملک بتی اوزگار شی پدے بانے رسول انہوں اتفاق را گئی یہ بس کوئی تے غرزن اور وجلو یہ نام قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف يوسف عليه السلام رون هو اي بابا جي ما لك فتابان سشوي لا تأمنا جت فمن اعتبار مكي على يوسف يوسف عليه السلام بارك وإنا له لناصحون بشك من قد دفار دير خير خوايو أرسله معنا غدا دي قولي قد من قصر سبالة يرتع ويلعب خراك بوكي ولود بوكي وإنا له لحافظون أو من قد دفار حفاظة كونكيو قال إني ليحزنني يعقوب عليه السلام أفرما البيشك دسيم ليحزنني ما غمزن كي أن تذهبوا به كتاثران بيبوده لذا فغير موجود كي غمزن كي غما وأخاف أن يأكله الرئب أو يريكم سدي بدر مشر مكوخري وأنتم عنه غافلون أو تاسو بددنا خبره قالوا ذا يوسف عليه السلام رنويل لئن أكله الرئب كتر سر مخران بأخور ونحن عصبة أو من يو جماعة ذا قوة ولا إذنا إذا لخاسرون من بدير طوانيان يقضى غوخك من بدير بيكاري كسب من رور بارا نشخصا نقول فلما ذهبوا به هر كلت نون يوسف عليه السلام بوتو وأجمعوا أو اتفاقك أن يجعلوه في أغرضي دلر في غيابة الجب فيو قمنان فيك أغرضي فلي اتفاق راغي في قمنان فيك اختتور أغرضي دين فصل يوسف عليه السلام رنو يوسف عليه السلام راوني فكيكي هذا غرزولو منصوبة شورو شلا كمي سيتنا اوليستو ناسوني ولا اوتالج او بورقي فوري فبولي اوتالج فيتي ورغوانك ما شم جاري فرياد كي لالا ما فيتا مدرزوه يو لالا في انصاف نشتا كويتي غرزولو دغه وخت کې جبرائیل علیه السلام الله پاک راولېږه او په دې زړه زړه کې ورته خبره ورکړي اوحینا الیه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون خفه کېږه مه وخت به داسې راشي دارونه به تا ته ملامته ولاړي دا به بې وسه وي تاله به الله اقتدار درکړي دوی به تا نه پېژني تبا دوی ملامت کولی شی تبا دوی در تزام ور کولی شی لفی در لاس استان مرگ نیشت خفا که گمه وجلی دی نیشی تسلی ولی اللہ پاک راولی گلا آئنده زمانه که با دیرون سر دی ملاقات کی گی او دیرون سر بستا ہے سو اجت نی تبا پا دوی سر مالائی او ننچ دی کم ظلم کی دی با ملامتی آغا وقت که بدوی ده دینه خبر نیچه ده یوسف ده و کنه ده او ده تسلی پا دو تری خورا تا دیر دو صورت که دیشی او ده چه ده وحی ده چه وقت شد چه دیه کوی تو غردون پا فری که و تا وحی شده دیلن ده کوی نبا نجات ملاوی گی تاتا او درم ده چه کوی تا لا غردون نده آغا وقت یوسف علیه السلام تا آئین ده راتلون که واقعات و حالات لوحي فضريبان لألا باك أخول كده ده كستا حلاكت و مرد نشتري مقبر آشنا دي بملامت دا وحي دا ما شوالي فزمانا كوا دا پیغمبره وحي ندا ذكت دا پیغمبره وحي دا سلوخ کال پس را دي و دي وقت قوغد وو کالو دي عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فرمائي مصر تشي اورك يوسف عليه السلام فالله پاک وتوحي كل له تفلار بنا خبره صدونا لري وطن خونو خبره را لے گلی شو وتے فلار بنا خبره دیکھی دجیل نہ رہا شو او د مصر حکومت ولا الله ورکو بیا مت جبرائیل یعقوب علیہ السلام بنا خبره سوال جواب نہ لے گیا تے نہ کی لار کا سوال جواب کی زبا چا کما ذکر اللہ راز او حکمت نبی یعقوب علیہ السلام پہ یو تنبیہ ورکی یوسف دیر کھولے خدای خو نہ کیڑا دو نو پتی جاڑے نو پتی ولا تنبیہ ورکی تا دو نہ مینا جے دا سفر تے کے خدای خو نہ یو تنبیہ ولا ورکولا یوسف علیہ السلام کی کیتا قرضو یہ دفی پغار کورون خطا کی کیتا خطا کر نو دقا وقت دفی پر غالا پوری لاسون ان خلول و زیادہ رحم دا خاص کی لانا نا خود اعلا پارا کیتا نیم قرضو لے دا رحم دا خاص کی گی و بیاواتی اگر یول سطوری اگر نور سپومے اگر ویتا آواز کتنا اگر تاتا میں چیزیں کولا اگر آواز وی دکوی نیمی پوری تی دے اورس نوس پڑے وہ پسی نور اشلو پڑے یور اور نور نیم کوئی تو وقت کتا شو معشون چی خلق یری و دے کوئی تو گردوں پا رسخون یر تیری ادا حقیقتا پر اشتیائی کوئی تو گردوں پہ پدے معشون بسون یر تیرے دلا دا روم فاظرہ کے حیث رحم نرازم یوسف علیہ السلام کوئی تو ور اغردو اللہ پاس داغر حفاظت دا سے انتظاموں کو وی بعض روایات کی نی کہ جبرائیل علیہ السلام راغے و چھ سنگ دی پڑے اوش لو اگر پلاس کیو لو اور دیکھ کہ ارس طرح سے غٹ کانے پرو تو پاگے دا پاسا پا اوش ہے کہ اوبو کے نرے پرو تے پکانی دا پاسا ناس کو اور دا یوسف علیہ السلام کمیس کو اگر اس پرے نو پاگار یو تاویزو اتاویز سو دا جنت یو کمیسو یعقوب علیہ السلام سرو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ ور کرو آغا تعویزی سے جو کدا کمیس میں تعویز جوڑ کرو اگر وہ تغالا کے چور اقا تعویزی اس پر کمیس من دا جنت کمیس دے اگر وہ تغالا واغن دو واغن دا کمیس بے کمیس نہیں درے روزے پکوی کے پروتو اور مشر رور یہودا دے براتا اور خوراک دے روڑا اوپا دے روڑی کیتا دے ورکا تکولی چی در لوگی نمان نشی درے روڑی پکوی کی پروتو او دویلا پزنگل کی وطا اخوا بیخوا اولی روڑی تینا پس براتی و بابا سنا بگیا بانا مانا جوڑی جرابا کی تیرا نشر مخوا دے دے کی بے اس بس کو نورو انشاءاللہ بیشی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.